بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر. يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله نسمى إذا جاء نصر الله والفتح إتكبكوجا nusra ya Allah na fath na kufunguliwa mji wa Maka. Idha jaa nasrullahi wal fath, itakapokuja nusra ya Allah wal fath na kufunguliwa Maka kuwa mji wa Kiislamu. Fasabbih wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na utawaona watu wakiingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Waraita an-nasa yadkhuluna fi dini Allahi afwaja, ukawaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, mtakase pamoja na kumsifu Mola wako. Wastaghfirhu, na mtake msamaha. Innahu kana tawwaba, kwani yeye ni mwingi wa kusamehe madhambi. Yakulu Sheikh Saadi fi hadhihi surati al-karima bishara wa amru li rasulillahi inda husuliha wa isharatun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dhalik. Sura hii tukufu ni bishara, ni kuonesha habari za furaha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam itakapopatikana hiyo furaha hiyo, na kuashiria mambo ambayo yatapangika kutokana na bishara hiyo na furaha hiyo. Falbishara hiya albishara tu binasri Allahi li rasuli, furaha yenyewe ni kubashiriwa nusra ya Allah kwa mtume wake, kwamba Allah atamnusuru mtume wake. Halafu wafatuhu Makka, na kufunguliwa Makka, kwamba mtume ataufungua mji wa Maka, badala ya kuwa ni mji wa kikafiri na washirikina utakuwa ni mji wa Kiislamu na ni mji wa Waislamu. Wadukhulu nnasi fi dini Allahi afwaja, na watu kuingia katika dini ya Allah makundi makundi. Ni katika hiyo bishara na habari za furaha alizopewa mtume sallallahu alaihi wasallam, bihaithu yakunu kathiru minhum min ahlihi wa ansari. Baada ya kufunguliwa Makka na watu kuingia katika Uislamu makundi kwa makundi, watu wengi watakuwa ni katika wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wenye kuinusuru dini hii. Baada ankanu min aadai, baada ya kuwa ni katika waadui wa mtume, maadui wa mtume watakuwa ni katika wafuasi wake na wenye kumnusuru. Waqad waqa hadha almubashsharu bihi, yakatokea haya aliyobashiriwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura hii, yote yakatokea. Wa amma al-amru ba'da husuli an-nasri wal-fathi, amri baada ya kutokea nusra hiyo na kufunguliwa Maka. Fa amara rasulahu an yashkurahu ala dhalik, Allah akamwamrisha mtume wake amshukuru kwa jambo hili na kwa mambo haya ya kufunguliwa Maka na kunusuriwa. Allah akamwamrisha mtume wake amshukuru Allah. Wayusabbihu bihamdihi wa yastaghfiruhu, na amsifu amtakase Mola wake pamoja na kumsifu na kumuomba maghfira. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, mtakase Mola wako pamoja na kumsifu na umuombe maghfira baada ya kupatikana nusra hiyo na ufunguzi huo wa mji wa Makka. Wa amma al-ishara, ama ishara, fa inna fi dhalika isharataini, katika sura hii kuna ishara mbili. إشارة أن النصر يستمر للدين كنا كواشريا كما نصر إتاندليا كودينه نصر إتاندليا كودينه يا كإسلام dini ya Kiislamu itakuwa ndio dini yenye nusra na ndio dini yenye ushindi wa yazdadu inda husuli tasbih bihamdillahi wastighfarihi min rasuli na itazidi kupatikana tasbih kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumsifu na kumuomba maghfira kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala zake alikuwa akisema tasbihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim katika swala zake katika rukuu na sujud ilikuwa akisoma dhikri hii subhana rabbiyal a'la wakati wa kusujudu subhana rabbiyal azim wakati wa kurukuu iliposhuka aya hii fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu akawa anasema subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanakallahumma wa bihamdik اللهم اغفر لي يتأول القرآن أكيفسير آيه فسبح بحمد ربك واستغفره ويونسون بيا مرة نجين متو أكيرقو أو أكيسجود أسمي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو سبحانك اللهم وبحمدك ربنا فاغفر لي كسوم ذكره يتأول القرآن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بدلا سبحان ربك ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم يقول فإن هذا من الشكر هينكتككم شكور الله سبحانه وتعالى والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ممكن شكور أنت كزيدشين وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة limepatikana hilo katika zama za makhalifa waongofu wale wanne na baada yao katika umma huu lam yazal nasrullahi mustamirran hatta wasala alislamu ila ma lam yasil ilayhi ila ma lam yasil ilayhi dinun min aladyan nusra ya Allah inaendelea kwa dini hii mpaka uislamu umefikia kiwango ambacho hakuna dini yoyote iliyofikia. Hii ni nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini hii ya haki. Wadakhala fihi man lam yadkhul fi ghairihi. Wameingia katika Uislamu watu ambao hawakuingia katika dini nyingine. Hatta hadatha min al-umma min mukhalafati amri Allahi ma hadath. Mpaka ikatokea katika umma kukhalifu amri ya Allah ilivyotokea. Fabtulu bitafarruqi al-umma wa islamu wakapewa mtihani wa bitafarruqi al-kalima wakapewa mtihani wa kufarikiana kalima wa tashattuti al-amri na kuwa mbali mbali mambo fahasala ma hasala yakapatikana yaliyopatikana wa ma hadha pamoja na mtafaruku ulioko baina ya umma falihadhihi al-umma wa hadha ad-din bir rahmatillahi wa lutfi ما لا يخطر بالبال ويدور في الخيال يسمى الشيخ السعدي رحمه الله pamoja na kwamba waislamu wamefarikiana pamoja na mtafaruku uliopatikana katika umma lakini umma huu na dini hii inapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na huruma zake na upole wake mambo ambayo hayapiti katika akili wala hayapiti katika mawazo ya watu Allah subhanahu wa ta'ala ameuteremshia umma huu na waislamu hasa rehma yake na upole wake na fadhila zake na neema yake mambo ambayo hayawezi kupita katika akili ya mtu wala hayawezi kuzunguka katika mawazo ya watu hiyo ni ishara ya kwanza wa amma al-ishara thania ama ishara ya pili فهي إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا سورة هي بيا إناشيريا كوانبا عمري ومتومي صلى الله عليه وسلم وكماليزيكا ونقربيا ونقربيا كماليزيكا وسورة هي إناشيريا كوانبا عمري ومتومي إلي بشوكا سورة هي إناشيريا كوانبا عمري ومتومي ونقربيا كماليزيكا ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به عمري ومتومني عمري بورا الله أموبيا عمري هو ومتوم صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون kutokana na fadhila na za umri wa mtume kwamba umri bora Allah pia ameapa kwa umri wa mtume akisema la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun kwa hiyo umri wa mtume ni umri bora sasa sura hii inaashiria kumalizika kwamba umri wa mtume karibu utamalizika na karibu atafariki mtume sallallahu alaihi wasallam ibn abbas radhiyallahu anhuma anasema Umar ibn Khattab siku moja alinichukua kwa mashekhe wale wa masahaba wale wakubwa wa masahaba Umar akanichukua na Ibn Abbas alikuwa ni mdogo wakati huo Ibn Abbas ni mdogo kama inavyojulikana kwamba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mtume alipofariki Ibn Abbas ana umri wa miaka 13 mtume akifariki Ibn Abbas ana umri wa miaka 13 pamoja na ilmu nyingi hiyo alionayo lakini alikuwa umri wake ni mdogo Hasan sema Ibn Abbas Umar ibn Khattab siku moja alinichukua kwa wale mashekhe wa masahaba akanipeleka pale nikakaa nao mmoja katika wale masahaba akasema huyu anakuja kufuata nini hapa sisi pia situnao watoto kama hawa mbona hatuwaleti watoto wao watoto wetu hatuwaleti huyu Ibn Abbas Umar kwa nini anamleta Umar akamwambia huyu si kama watoto wenu huyu si kama watoto wenu halafu Umar akauliza masahaba Nyinyi mwasemaje katika sura hii suratul nasri idha jaa nasrullahi wal fathu akasoma sura hii mpaka mwisho wake nini inaashiria nini sura hii mmoja katika masahaba akajibu kwamba sura inaashiria fathu makka na inaashiria mambo mengine na mambo mengine akamuuliza Ibn Abbas Umar akamuuliza Ibn Abbas wasemaje kuhusu sura hii inaashiria nini Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema sura hii inaashiria kwamba mtume karibuni atafariki mtume sallallahu alaihi wasallam karibuni atafariki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anhu akawaambia masahaba mimi hivi alivyojibu Ibn Abbas ndivyo ninavyojua kwa hiyo kuonesha ilmu kubwa aliyokuwa nayo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba amejua jambo ambalo masahaba wengine walikuwa hawalijui pamoja na kwamba wao walikuwa ni watu wazima kuliko yeye alikuwa bado ni mdogo ambapo mtume sallam alimuombea Ibn Abbas Allahumma allimhu at-ta'wila kama hivi dua kwamba anamuombea kwa Allah Allah amfundishe تأويل نتفسير يا قرآن تكوفو قوي ابن عباس عليكوان بحر عليكوان عالم بحر كتك علمو وسابو يدوى يمتوم صلى الله عليه وسلم فموجة نقوان با عليكوان نمتوتو بادو لكن اكدوى مقصوديو مقوبو يا سورهي قوان با متوم عمري واكي كريبو تماليزيكا ناتفاريكي نهي سورهي لو ينوسيما سورة يمويشو ya kushuka katika Qur'an ni sura hii suratul nasri ndio sura ya mwisho iliyoshuka katika Qur'an kwa kauli za maulama na inasemekana mtume aliishi baada ya sura hii siku 80 peke yake au kama siku hizo siku 80 peke yake aliishi mtume baada ya kushuka sura hii na mtume pia akasema naaitu baada ya kushuka sura hii mtume anasema naaitu ila nafsi mimi tayari najitangazia nafsi yangu kufa baada ya kushuka sura hii mtume akasema kwamba ajitangazia kwamba atakufa karibu hii ndio fahamu sahaba fahamu sahaba muqaddamun ala fahmi ghairihi ufahamu wa masahaba ni mkubwa kuliko ufahamu wa wengine kwa sababu sisi sote hatuwezi tukajua kwamba kuna ishara katika aya hata moja katika aya za sura hii kwamba kuna ishara ya kwamba mtume karibu umri wake utamalizika hakuna ufahamu huo kwetu lakini Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akafahamu jambo hili kuonesha kwamba ufahamu wa masahaba ni ufahamu ambao ni mkubwa kuliko ufahamu wa khalaf waqad ahida anna al-umura al-fadila تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. إن جلكان كما مامو بورا وشليزوا كو استغفار كلتا استغفار كما صالة بعد صالة كنا استغفار والحج حج بيه إنما لزيكا كو استغفار وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى. الله كم أمرش متمواكي كم سيفو نكولت استغفار كتك حاله هي نكوى شريا كم عمري واكي أممالزيكا فليستعد ويتهيأ للقاء ربه. كويو كم أمبيا أجي أنداي وأجيلي كوكتانا نمولا واكي ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه نومالزي عمري واكي وجنب بورا أنا لليباتا رحمة الله نعمانياك زمشكي امتومة صلى الله عليه وسلم. هبا نسمى الشيخ السعدي رحمه الله فكان يتأول القرآن امتومة كوانا يفسير القرآن ويقول ذلك في صلاته نسمى ذكره كتك صلاياك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده alikuwa kikithirisha kusema katika rukuu yake na sujudi yake subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli yataawalu alquran. Kwa hiyo hii pia ni sunna kuileta katika rukuu na katika sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik au subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. Lafzi zote mbili zimekuja subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli na subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, pia hii ni dhikri ya ruku' na sujud.